عرش ہے دنیا کی ابتدا تو ہے، ازل سے لے کے ابد تک کا سلسلہ تو ہے، عجب نظام ہے شب کو قمر نکلنے کا، تھکے ہوئے مہو انجم کا آسرا تو ہے، میرے خدا تیری چاہت بھی ماں جیسی ہے، ہمیں سلا کے برا تو جاگتا تو ہے، اول بھی تو آخر بھی تو ظاہر بھی تو باطن بھی تو، اول بھی تو آخر بھی تو ظاہر بھی تو باطن بھی تو، ہر شان میں قرآن میں ذیشان تو رحمان تو، ہر شان میں قرآن میں ذیشان تو رحمان تو، سانے بگڑے بخت سوار دے سن نبی دا سانو دیدار دے، ہم دے نال کو اللہ میاں ہم دے دم دے نال اللہ ہوں، ہم دے نال کو اللہ میاں ہم دے دم دے نال اللہ ہوں، ہم دے نال کو اللہ میاں ہم دے دم دے نال اللہ ہوں، سچیاں تے سچیاں شان تیریاں، اللہ اللہ اللہ اللہ واسطہ علی دا ہواں سن لے میریاں، اللہ اللہ اللہ اللہ سچیاں تے سچیاں شان تیریاں، واسطہ علی دا ہواں سن لے میریاں، کر دے کرم رکھ لے برم کر میرے گرو، کر دے کرم رکھ لے برم لیلا باب کر میرے گرو، ہر شان میں قرآن میں دیشان تو رحمان تو، ہر شان میں قرآن میں دیشان تو رحمان تو، میرے بگڑے وقت سوار دے سن نبی تو میں تو دیدار دے، ہم دے نال کو اللہ میاں ہم دے دم دے نال اللہ ہوں، ہم دے نال کو اللہ میاں ہم دے دم دے نال اللہ ہوں، دم دے نال اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ نے محبوب کے رتبے کو بڑھایا تو نے، آج لو لال نواں سر پہ سجایا تو نے، اپنے دربار میں بلوا کے بدل جاؤ حشم، ان کو دھولا شب اسرا کا بنایا تو نے، میرے خدا تیری شان کرم کے صدقے فخر کونین محمد کو بنایا تو نے، روے تیری بس دی مولا خدائیے، اللہ اللہ اللہ اللہ میں مسکین دی سن لے دعائیے، اللہ اللہ اللہ اللہ روے تیری بس دی مولا خدائیے، میں مسکین دی سن لے دعائیے، تینو واسطہ حسن دا اے تینو واسطہ حسین دا، تینو واسطہ حسن دا اے تینو واسطہ حسین دا، ہر شان میں قرآن میں ذیشان تو رحمان تو، ہر شان میں قرآن میں ذیشان تو رحمان تو، میرے بگڑے وقت سوار دے سن نبی تو مینو دیدار دے، ہم دے نال کو اللہ میاں ہم دے دم دے نال اللہ ہوں، ہم دے دم دے نال اللہ ہوں، ہم دے نال گو اللہ میاں ہم دے دم دے نال اللہ ہوں، میرے نے جڑی دا بابا گوانی دا رے گڑے دا ہا دا بابا دا دا رے گڑے دا، سب کو نگارا دا بشن ہار تو، اللہ اللہ اللہ اللہ، سارے دکھیاں نو مولا کرنا اے پیار تو، اللہ اللہ اللہ اللہ سب کو نگارا دا بشن ہار تو، سارے دکھیاں نو مولا کرنا اے پیار تو، سانو معاف کر ساڈی جودی بر ساڈے بل وی کر اپنی نظر، سانو معاف کر ساڈی جودی بر ساڈے بل وی کر اپنی نظر، ہر شان میں قرآن میں دیشان تو رحمان تو، ہر شان میں قرآن میں دیشان تو رحمان تو، سانے بگڑے وقت سوار دے سن نبی دا سانو دیدار دے، ہم دے ಮಠ ಬಿಗಿಣ ಭಕ್ತ ಸಭಾ.